Azken aste hauetako izarra edo ikusita nola suizidatu zan, nola bere buruaz beste egin zuen ako tribunalaren aurrean. Slobodan Praiak hori urtetara zigortua izan hori urtetara zigortzen zuen sententzi irakurri eta bere ala suizidatu izan poltsikoan zeraman likido ontzitxo batean zegoen likidoa hartuz. Honek erakusten du, agako tribunala oso serioa estela, serio izango balitz, kontrolak eta hobeak izango liateke, baina ikusi dugu zein dan batzun kuxidadea. Bueno, Praiak zigortu izazen musulmanen kontrako krimenak zirela eta bueno, krimenik ezagunena edo ondarean kontrako izan zen, Mostarreko zubia, Mostar bakizu badela musulmanen eta bosno-kroaziarren artean banatutako iria eta Mostarreko zubia botatzea egotzi diote Praiakek zuzendutako armadari eta agindu hori Praiakek berak eman izana. Baino, krimen gehiago ere egotzi izan dizkiote izan ere bosno-kroaziarren eta musulmanen artean Bosniako gerran zehar 1982 eta 1985 artean egon azan alako nolabaiteko aliantza ez oso erras bat. Aliantza gogorra izan zen azken urtean 1984-1985 baino batez ere kanpoko potentziek behartutako aliantza bat Serbo-Bosniaren aurka egiteko, baina 1982-1983 egoeratzen bat ere erresa eta are gutxiago 1983-1984 non musulmanen eta bosniar musulmanen eta bosno-kroaziarren arteko hostilitatea erabateko izan zen. Bosno-kroaziar gehienek 1980ko hauteskunde parlamentariotan edo parkatu errepubliketako hauteskundetara Kroaziako batasun demokratikoari eman zioten botua, Kroazien hasiko zuen partidu berari eta Bosnian hirugarren gehatu zen partidua, izaitik Bosnian hirugarren hain atzean gelditu zen, Kroaziarrek egin zuzen ere Bosniako hiru etnia handietan txikiena dielako eta musulmanen alderdi nazionalistak eta serbiarren alderdi nazionalistak aurre hartu zielako. Hala ere, Kroaziarren botuen 80-90 Kroaziako batasun demokratikoentzat izan zala kalkulatzen da. Zer gertatzen da gerra hasi zanean? Hasiera baten bosno-kroaziarrek Bosnian independentziaren alde bozkatu zuten, baino ez Bosnia independentzatzeko, baizik eta Bosnia osoa ez, baino bai Kroaziar populazio gehieneko populazioa edo populazio esan guratxo zituzten zonaldeak Kroaziara gehi zitezen. Kroaziaren artean ere egongo zen alako nolabaiteko gerra hotz eta edo hotz bero bat hobeto esan da. Izan ere Kroaziar batzuek Tudjman presidentearekin ados, Praiak euren artean zonalde batzuen anexioaren alde egiten zuten eta beste batzuk paradoxikoki eskubirago zegudenak Kroaziako defentsa indarrak deitutako talde paramilitarrek batez ere defendatuko zuen Bosniaren batasuna, baina eta musulmanekin alentza, hau da Serbo-Bosniaren kontrako gerra, baina beti ere etorkizuneko Bosnia hori Kroazia haundi baten federazioan zartzedin. Hauen buruz egia zango zen, Blaž Krajević, 1983 uste dut, hil ingo zutela eta esaten da Kroazia indarrek ere hil inzutela. 1982 gerrazita gutxira, 1981 gerrazi baino pixka eta horretik ez dut oso ondo gogoratzen, bosno-kroaziarrek Kroaziako batasun demokratikoaren eta Zagrebeko gobernuaren nolabaiteko babespean sortuko zuten Herceg Bosna da Bosnia Hercegovinari deitzeko batez ere Kroaziarrek erabiltzen duten izena ez hori korraziarrik baino bai batez ere, Ertzek Bosnako korraziar entitatea sortu zuten, eta 1983an Ertzek Bosnako Korraziar Errepublika, ez aitortua baino formalki independentea. Gai hortan, 20.000 soldadu korraziar, korraziako korraziar, hau da, egungo Korraziar Errepublikako soldadu korraziar, sartu zian Ertzek Bosnako Korraziar Errepublikara, ba, musulmanen kontra borrokatzera. Eta, bueno, 1983 eta 1984 artean, izan zen gerra, Bosniako gerraren faserik kaotikoena, edo pixkat faserik zailena. Hor, hainbat krimen izan zian, musulmanenak Korraziar kontra, Korraziarena musulmanen kontra, eta tartean, esaten zen, ba, bueno, ba, praileak eta beste laukidek, tartean Jadranko Prlić, Ertzek Bosnako Korraziar Errepublikako lehendakariak, ba, euren kontrolpeko zonaldetako musulmanak, ba, garbitu egin ezin, bo, garbitu edo etnikoki garbitu, ez dira gauza berdinak eta garbitu, ba, hil da, eta etnikoki garbitu izan daiteke, ba, beharrezko leku aldatzea eragin. Eta, bueno, ba, epaiketa bat egon zen, hoien atxilotu egiten ziren, epaiketa gonda horien kontra, eta bueno, Slobodan Praiakek erabaki du, ba, bere buruaz beste itia. Esan beharra dago, Praiakek prentxari zabaldu ziola 800 orrialdetako dosier bat, bera errugabea zela esanez, eta bueno, ba, gerra musulmanen eta serbiaren arteko konspirazio bat izan zela, bera Korrazia herria soi defendatu dula, eta Korrazia herriaren Korraziarriaren duintasuna, bueno, dosierrotan bere agerrekin zen justifikazio gertzea da, eta baita ere, ba, bueno, historien errevisionismo bortitz bat esan ez, ba, bueno, ba, Korraziarri bigarren mundu gerran biktima izan ziela, eta alako, ba, bakizu, alako txorakeriak eta errevisionismo historikoa. Korraziar batzuk izan ziren biktima, baina ez Korraziar denak historiografia nazionalistak izaten duen bezala. Beste alde batetik, Praiakeko bertan esaten du, ba, Korraziar diskriminatu izan ziela Jugoslaviar zerbitzu sekretuen gandik. Tartean, zerbitzu sekretu horiek etan sartze zituzten, esaten zute zerbitzu sekretu horiek gozna, eta Udba Jugoslavia sozialistaen zerbitzu sekretuak, ba, Korraziarrak espiatu, Korraziar identitatea ezabatu nahia eta abarreko jazarpenak egotziz. Praiak egazten duna da, bera itea, Mirko Praiak Jugoslaviar zerbitzu sekretu horietako kidea zela. Beraz, Praiaken biografia da pixkat, Franjo Tudjmanena izan zen antzekoa, ziketa komunista batetatik, ba, nazionalista utxean bihurtutako nazionalista batena eta revisionista historiko batena. Slobodan Praiaken hilketak, ba, berriz ere adierazi du zein dan komunitate ezberdinen erreakzioa, ba, Korraziarrek esaten dute hura heroi bat, edo, bueno, heroi bat edo Korraziarren defendatzaile bat izan zala, musulmane kriminal bat izan zala, eta hurrengoan beste etniako militar bat dantzan dabilenean, ba, iritziak mimetizatu ingo dira, ispiluan hau da, erabat aldatu ingo dira. Zigorra zagit berdin izango dan, ez dut uste berriz alako suizidio bat emango denik, baina bai ikusiko duguna dela erreakzioa, antzeko reakzioen, baino koloreak aldatutako reakzioen proliferazio bat. 2005an, agako kartzelako ziega batean, Slobodan Milosevic presidente hiltzan, Milosevic bihotzondoko batez hiltzan, bere familiak esaten du eraia ez, baino eriotzara eraman izan zala beharrezko tratamendu bat hartzeko ospitale baimen eman etziotelako. Beste batzuek Milosevicen kontrakoak esaten dute bere buruaz beste egin zuela zigorrik ez jasotzeko, edo zigorrari iskin egiteko, hor polemika onzan ebai Milosevicen inguruan, baina Milosevic sententzia den aurretik izan beraz izan zen sententziaik egon, gainia esaten da bere kontrako akusazio gehienak pixkanaka desmontatzen ari zela momentu hortan. Bueno, Slobodan Milosevic hil zanean ere antzeko gauzak entzun genitun, baita ere, ba, Mladic zigortu izan denean, noski koloreak aldatuta, abez Andrei Plenkovic hilen ministroak, por zirto, oai mostarren dagoena, bertako politikari bosno korazierrekin batin da, bilduta, ba, korazieko lehen ministroak Mladic zigortu zutenean esan zuen, pena bazela Mladic ez zigortu izatea Kroazian egin zuen zituen gauzen gatik, Mladic Bosnian borrokatu horretik Kroazian borrokatu baitzan, eta hain Plenkovic jaunak esaten du, ba, praiak herrian defendatzaile bat izan zala, bere herrian defendatzaile bat, bueno, ba, ikusten dugun bezala, ba, business as usual in the Balkans. Beste berriei begiratu bat emanez, badugu adibidez berri bat Errumaniatik, non agertzen den Errumaniako gobernuak bere kontrako mozio bat gainditu izan duela. Bere kontrako mozioa Alderdi Nazional Liberalak deitu izan da, eta eskuineko alderdiek bat egin dute mozio honekin, baina zentroko alderdiak eta gobernuan dauden alderdi sozialdemokrataren botuez gainditu izan du. Errumaniako Hungariaren alderdia abstenitu egin da. Errumanian hainbat protesta daude, GKEk eta abarreko jendeak deituta, gazteak bilduta, gobernu berriaren, gobernu sozialdemokrataren, berri berria ez da, urte bat darama, gobernu honen zerga politikaren kontra eta bueno, ba, zerga politiken kontra eskara horiek kamuflatzen dira ustelkerien kontrako leloen pean. Bueno, momentuz, beraz, Liviu Dragnea jaunak, Errumaniako lehen ministroak, boteran jarraituko du. Beste alde batetik, esan beharra dago, inkesta bat agertu dela indela gutxi Bulgarian, eta esaten dute, ba, Bulgariako biztanleen 91%ak uste duela Mazedoniera eta Bulgariera hizkuntza bera dela. Programa entzuten ari zaten realzaleok, orain dela gutxi Skopjera bidaiatu zenutenok, ba, ikusi guztue han Skopjen badagola nolabaiteko Bulgariaren gandik eta baita hizkuntza Bulgariaren gandik bereizteko ahalegin bat. Bulgariarrek behin eta berriz esaten dute ura Bulgariera dela, izan ere inkestatuen 64%ak uste du, ez, 62%ak barkatu, ez, uste du Mazedoniar nazioa 20. mendeko asmakuntza bat dela. Bulgarian Mazedoniarari deitzen diote Mazedoniar aldaera literarioa, hau da, hizkuntza batek bi aldaera literario izango balitu bezala. Hala ere, esan behar dago inkesta honen arabera, esate dutena da, naiz eta Mazedoniar, Bulgariar gehienek esate dute, naiz eta Mazedoniar nazioa asmakizun berri bat izan, eta nolabiteko erdeinua diazten den, ez dutela, momentuz behintzat epe laburrera, estatu hori anexionatu nahi, eta nazio bakarra bi estaturen ideia babesten dutena. Mira bedat, uneko 64%ak esate du, Mazedoniarrak eta Bulgariarrak harreman historiko handia dutela, historia mankomuna dutela, baina Bulgariaren uko 87%a bat dago Mazedonia Europar batasunean sartzeekin eta Bulgariak Mazedoniari Europar batasunean sartzea laguntzarekin. Badago beste berri gehiago, adibidez, esaten da, Balkanetan Rusiaren eragina geroz eta undiagoa denez gero, estatu batuak pentsatzen ari diela base militar iraunkor bat jartzea, bonstil base badagoate, Kosobon, munduko undiena dela, baina esatute bonstilen euren bonstilen iraunkortasuna unditu ingo dutela. Rusiaren influentziaren inguruko berriek, influentzia hori egiazkoa edo gezurretazko izan, zebakigu Errusiaren inguruan fake news andana sortzen dela, Baino berri horiek benetazkoak edo gezurtazkoak izan, nola baiteko krisi politikoa unitzi ditu eta ez Montenegron duela urte eta piku, Montenegro gobernuak errusiariti lepoatu zion estatu golpeat prestatza Serbiar nazionalisten laguntzarekin. Serbian Ukrainiaren enbasadorea den Oleksandr Aleksandrovicek esan du Serbia Errusiaren eraginpean dagoen txotxungillo bat dela eta hori dela eta ba, sekulako krisi diplomatikoa piztu zuen. Ta orain alako berrien zalaparta horiek reakzio bat piztu dute estatu batuen gandik eta esaten du estatu batuek zenbait zurrumurruen arabera estatu batuek ja base militar inaunkor bat ezarriko dutela Balkanetan. Beste berri bat, Serbiako Aranjelovac irian agetik dator, Serbiako asamblea antifasistak Milan Nedić bigarren mundu gerran 1941 eta 1944 artean Serbiako gobernu txotxongiloan lehendakari izan zenaren izeneko plaka bat aurkitu eta ura ezabatu egin baitute. Izan ere oso ez ezaguna zen Milan Nedićen izenean kalerik zegoela Aranjelovacen edo Serbian. Inok ez baizuen uste hori. Kale txiki-txiki bat da Aranjelovaceko kale hori eta Google Mapsen bidez topatu dute. Beraz, pentsatu ezakegu ere kale hori izendatzen akordioa Aranjelovaceko udalak pixkat eskutupean hartu zuela eta antzanez ez du horri buruz hitz egin nahi, izan ere Aranjelovaceko udalak kazetariei ez erantzute erabaki die. Oso arrarua da halako erabaki bat, izan ere Serbianeko kontsentsu dago, kontsentsu politiko-sozial, bigarren mundu gerrako gobernu txotxongilo hori kondenatzearen inguruan edo. Esan behar dago baita ere, Nedićen inguruko errehabilitazio epaiketa izaten ari dela Serbian, prozesuak bi urte eta piku darama, eta bueno, ba, ikusiko dugu zertan bukatzen dan. Nedić suizidatu dintzen, preso zegoela, 1946ko otsailean, baino bere aldekoek, edo antikomunistek izatute benetan komunistek hil zutela. Orain Kosatzko kolo abestia jarriko dugu Aranjelovaceko antifasisten omenez. Ona beraz, Kosatzko kolo abesti partizano tipikoa, behin nahi patu genituen hemen koloak zer dizean, koloak zian, kolo zirkulo esan edudazen, zirkuloan dantzatzen dian, Serbiar, nez eta beste Balkanetako beste realetan eragon, batez ez Serbiar abestiak. Kostaratxko kolo da oso, oso famatua partizanoen artean, hiriak eskatzen zituztenen abesten zuten abesti bat zen, eta orain erabat aldatuko dugu estiloa, eta hain modan dagoen trap abesti bat jarriko dugu. Napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Prvo napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Sola riju naduvana, ne može da smori me. Sola riju naduvana, bit će neki zbori sve. Prolazim kroz kraj, čujem gde si milen si. U solarium high, a? Very fancy, kažem. Priđite sestri, kažem, izvucite dim. Svi znaju da milen si od uvek igra za tim. Crna sam ko Afrika i tu mislim na Sandru. Kažu gadna je to navika, samo visim i vam tu. Al da sutra čujem živećeš još samo jedan dan. Zapalila Big Book Stepa, zapalila u Megasa. Prvo napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Prvo napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Sola riju naduvana, ne može da smori me. Sola riju naduvana, bit će neki zvori sve. Sola riju naduvana, prava dama, sviđa im se moja tamna strana. Mimi mama, priđi dimi s nama, ako nisi napurana. Ako jesi isto, priđi i sa lošeg tripa siđi. Dok džanu prežim, ja džanu ladim. Mnogo ste jadni, ten jurite nadi. Ja crna ko Adil i njegov set 15 minuta i jedan ket 15:1, dovoljno je da opustim se i dostigam zem. 15:1, dovoljno je za danas i sutra. Pa ponovo sve, pa ponovo sve, poročno sve. Pržimo ten i pržimo sne. Izdržimo sve, pa držimo šket. Da srži smo rep i bole na šket. Deo smo klana, solarium tere tana i svakog drugog dana rep prejvel kafana sa plavima dama. Namaza na spavojima s nama, tarapana. Malo playa, malo džeja, malo solarium. Žurka je na konjerniku, moja kuća akvarium. A za solarium štrokavi raspale stare lampe. Polupajte lokal i jebite gazdi mater. Prvo napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Prvo napunim pluća, drugo pravac, druga kuća, treće još sreće za pluća, eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Eto što sam vruća. Sola riju naduvana, ne može da smori me. Sola riju naduvana, bit će neki zvori sve. Entzun duzu eba da, Next God is B diskoa, min Mercedesena, Guda is Huda deitutakoa, hau da, emaskaratutako zerria bezala firmatzen duen diskoa da. Halako nola baiteko hitz exageratuak edo askotan erabiltzen ditu emakume honek, emakume ausarta da, oso gaztea, 25 urtetakoa, Belgraden jaioa, Belgradeko bortxa auzo pobre desindustrializatuan jaiotakoa, eta bere izakera pixkat kontrasankorra eman dezake, ba, bera emakume gaztea izaki, ba, bere burua definitzen du antikapitalista bezala, antipatriarka bezala, diruzale bezala baita ere, diru egile bezala, luxuzale bezala, partizantzale bezala, partizanen intxa da, askotan alfa emakume bezala definitu izan du bere burua, gogorrena bezala, eta bueno, ba, pixka bat alako mezu gogorrarekin sartu da rapeko, rapen munduan. Rapa mundua, bueno, ez dut sekreturik hemen argitatuko, sekretuk argirakarriko esan ez gizonezko mundu bat dena, eta ematen du lehen begiradan, ba, bera nolabait alako gogorkeria hori eta gogortasun edo alfatasun hori imitatzen duen emakume bat besterik ez dela, horri merituak eman edo kendu gabe, hori baino zer gehiago dela esan genezake, izan ere bere abestiak oso politikoak baitia. Bada, adibidez, ba, nolabait ez bakarrik reakzio sozial bezala poliziaren kontra edo auzoaren defentsan hori ikusten dugu, baizik eta hemendik haratago doan mezu bat zabaltzen du emakume honek, ilegalitatearen apologia edo legearen ertzeko bizitza horren apologiaz gain, por cierto, apologia hau Serbian eta Balkanetan oso aman komuna da, izan ere haiduken tradizio bat ere badago, hor badago historia gile ingeles bat oso famatua, Erik Hobsbawmek defendatzen duena da, ba, nolabait bandolero sozialaren kultura hori gizarte batzuetan indartsua dela, kultur erroa handiak dituela, eta kultura honek aldi berean sistemaren aurkako nolabaiteko programa primitibo bat azaltzen dula, eta beste aldi bat eta beste alde batetik aldi berean noski aberastasunaren, igual ez aberatzen, baina norbait aberasteren aldeko edo ostentazioen aldeko kultura, eta ez gu pobreok ere iritsi algera orgoian egotera, bueno, mezu hau ikusten dugu Mimi Mercedesen edo Milena Jankovicen, bere benetako izena Milena Jankovic baita, testuetan, baina hortik haratago doa, ez da bagar gaiztakeri hutsaren aldeko gaiztakiri hutsaren aldeko edo ostentositatearen aldeko diskurtsu bat, baizik eta diskurtsu elaboratu bat da. Adibidez, Mimi Mercedesek esaten du gu pobreok sistema honek ez gaitu batetan maite, eta sistema hau erauzi beharra dugu. Berak hala ere ez du bere burua titista bezala kontsideratzen, esaten du, jugo nostalgia edo titismoa gaur egun iraganeko ideologia bat dela, bera gare hori ez ditzula bizi. Izan ere bera oso gaztea da, 1982an jaio zen, ja, Jugoslaviako Errepublika Sozialista Federala bere azkenengo arnaz patxetan zegoanean, eta Tito noski 12 urte lehenago hil zen, 1980an, berak esatu bere ideologia etorkizunera begira dagoela. Mimi Mercedesen testuetan behin baino gehiago hartzen da baita ere nolabait nesken edo emakumeen aldeko joera, alaren nahiko modu txokantean adiez, eta berak stripper bezala inzun lan, bere diskoetan askotan hartzen dira gorputzaren erabilera esageratuak, edo behar esaten du gu raperoak askotan esageratzea ematen dugu, izan ere gure testuinguru sozialen gandik iritsi ezin dugun hori lortu nahi dugulako. Gerorago sartuko gara baita topiko honetan, gai honetan, eta Jankovicen beste lelo bat da lapurtze zilegi da eskatzea ez. Hau da, nolabait redistribuzio sozial gogorraren eta errebeldearen aldeko joera bat indugu. Zuk ezer ez baduzu, lapurtze zilegi zaizu, baina sekula ez otu eskatzea. Ez zaitez sartu karitate bila. Beste abesti bat entzungo dugu orain, abesti hau bat deitzen da, poliziaren aurkako abesti bat da, eta oraintxe bertan entzungo dugu, eskerrik asko. Brooklyn, Borča je brate Bronx, znači blok brate Brooklyn, Borča brate Bronx, znači blok brate Brooklyn, brate Borča brate Bronx, Leja nije kvalitetna dok ne pređeš neki most, pazi, svi su u tom tripu da je Borča predaleko je, videli su most, ali nisu smeli preko, sedi u 95 ili 6 ako smeš i ponesi neki cash, da ako nemaš bolje ribe, jer je ulaz besplatan samo za dobre ribe, dođi u moju ulicu, na moju krivinu, ovo mesto je smrt za finu omladinu, niko ne radi brzino, svi su već na heroinu, jer čim izađeš iz kuće na pajdo se navučeš, kec, kec, voze, kec, kec, nema x-a, pola nas se napija, pola nas se fiksa, nasilje raste uporedno sa inflacijom, se gudramo i cirkamo da ugušimo racijom, jer se ponosimo svojom lošom reputacijom, ne znaš da si sran, to je gore nego s nacijom, jesi shvatio? Jadan, jadan, jadan, Jadan ribe su već probale. Nije bitno to što nisam rođena u kraju, bitno je gde si, ne odakle si, sa zdrave glave znaju, zato predstavljam sebe i kraj koji volim. Po životu koji živimo ne učite u školi. Reka je Dunav, obala je leva, lepo ti je rekla Keva da ne prelaziš Počevac, a Murija ne hapsi, ali stanje neće stati, leva obala, seks, rap i opijati. Da li možeš da me pratiš? Čekaj, nije kraj. Romalen putxeta Balkanetarako leioa 87 FM-an. Zatoz gurekin bidaian. Adriatikoko uarteak. Alperinarikoak. Danubioa. Dubrovnik. Sarajevo. Belgrad. Istanbul. Emir Kusturica. Ivo Andrić. Mileva Maric. Partizan. Izargorria. Jugoplastika. Nadia Komanetsi. Pliskabitza. Rakia. Turbofolk. Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko 10:00-etatik 11:00-etara, Tesla orduan. Eben jarretzen dugu, bakau, Tesla orduan, kunia entzun ondoren, eta jarretuko dugu pixka bat, Milena Jankovic edo Bibi Mercedes ez itzeiken. Bueno, ba, pertsona honen ikuskeran, askotan, esan dizugun bezala, dirua eta luxua asko hartzen dira, raparen kultura klasikoarekin edo haidukaren kulturarekin lotuta egon daiteken ikuskeratzat jo dezakegu, baina horixe baino gehiago da. Izan ere, aipatu dugu pertsona hau oso rap musikari oso antikapitalista dela. Eta ezin dugu pentsatu hau pose bat bezala denik, baizik eta bere diskurtsoan eko elaboratua baitago. Berak esaten duen ez, dirua denok maite dugu. Eta maite ez duena, ez dabil edo ameskiritan dabil, edo ez dabil benetan. Egiaren parte handi bat esaten dula, arrazoi parte handi bat daganik ezin dugu ukatu, berak nork ez du maite soldata handiago bat izatea, adibidez, edo adibidez ezkerreko jendeak teorian diruaren edo aberastasunen birbanaketa eskatzen du, ez beste ez edozerren birbanaketa, logika horretatik dihuaz bere pentsamenduak, berak esaten du, 78ko ezkerre intelektuala ja bukatuta dago, bukatua dago. inber dena da hemen borrokatu sistema honen kontra eta herri pobraren aurka, ez teorien alde. Edo herri pobraren alde, barkatu, ez teorien alde, herri pobraren alde. Berak, gaina emakume bat izaneki, emakumeak oroar gauzako horrago dituzte, bai Serbian eta bai hemen. Euren variante ezberdinekin, han gauza batzuk errazago izango zezki eta hemen gorra eta beste bat gauza batzuk alde antziz, baina behar esaten duena da oso gaztetatik inberritzen zula lan dirua lortzeko eta stripper bezala egin zuela lan. Eta ikuste du nola zenbat gauzak stripper bezala ba, gizonezko matxistei bereziki asko gustatzen zaizkiela ba morbori eta berzatu du ba nik arma hau erabiliz demostratuko dut eurek baino gehiago naizela, hau da eurek euren dizu aldi berean piztu eta itzaltzeko gain naizela eta eurak ikusten nauten bezala ni neu estereotipo horiek nik neuk erabaki dudalako bete edo ez bete alditu dala. Beak esaten du, bere saldi bat da ni naiz Mimi Mercedes, batzutan maiteko nauzut, beste batzutan ez. Pertsona hau bihurtu izan da Belgradeko gazteen idolo berria, eta ez bakar Belgraden, baita ere Zagreben oso maitatua da, eta ahozaoko kultura bidez izan da ezaguna Zagreben, izan ere Serbian hasieran, ba, bueno, gia da prentsak nolabaiteko kasu egin diola, izarra hundiekin ere bertako izarrekin kolaboratu izan duela, baina Kroazian egunkaritan agertu aurretik ja bazen Kroaziar gazteek oso maitatua. Berak esaten duenez oso pozgarria da gauz eta raplari, emakumezko raplari gehiago agertzea. Bere letratan askotan agertzen da alako provokazio puntu izugarriak agertzen dira, adibidez bera behin baino horietan abesti baten batez eta elkarrezketa askotan deitzen dio bere buruari prezenitza gudroslabia, hau da, drogaslabiako lehendakaria deitzen dio bere buruari. Edo baita ere, nienez lehoiemea, alfa emakumea, nienez serbiar mentalitatekoa, baino alemaniarrik kalitatekoa. Hola, pixka zartuz, Balkanetan nola baita dagoen alemaniar teknologiarekiko miresmen horrekin. Bere musikari dagokionez, hemen lotu aldugu nola bait, nina izrapean ez da trapean oso aditua, baina nola bait Harfaiterrekin. Harfaiterrek egiten duen baita ere lotura hori, ba, auzo pobreko arrotasunekin, pobre kondizioa gainditu nahi izan horrekin, eta gero baita ere, ba, ertzeko bizitzaren apologia horrekin, hau da, diskurso ideologiko, nolabait, auzo edo bizitzan motan kamuflatutako diskurso ideologiko horren loturarekin. Bestia entzungo dugu, Estradrugaritza, hau da nire aizpa burkidea, Jugoslaviako lema bat kopiatuz, eta beraz, entzutera goaz. Just stay alive with this and care for me. Nobody in here is your brother. I don't care if they're as black as you are, as light as daylight. They are not your brother. You mind your business, son, and stay alive. Every day somebody gets shanked in here. Every day somebody gets beaten up in here. We got predators in here, son. We got people cut to a throat for nothing at all but a pack of cigarettes. You mind your business in here, son. Do you understand where you are? dosta proglasena za psihopate. For you, son. Welcome to the DC jail. You might make it out of here, you might not. You might not, might not. Center 1, center 2, center 3, center 4, center 5. To je naš ceo svet, prečice I štekovi, alkohol I lekovi. Mesto gde dani bez sutre traju kao vekovi. Svaki dan je isti pa nam treba osveženje. Ovde ili si u tvrzi ili čekaš odsluženje. Budi hrabar da izdržiš to, ne možeš da promeniš. Respekt za sve ortake što zbog toga nisu smoreni. Traju kalim se, ne mogu da žalim se. Kad se ima deli se, kad se nema dali se. Štekare palite, vi niste moja braća. Jer braće su bitnije od onog što se plaća. Ti me pitaš gde je Borča, ja te pitam jesi lud. 11, 2, 11, brate Borča iz The Hood. Te nadrogirani dani I neprospavane noći čine da većina mladih uvek spremna je na zloči. Kad me pogledaš u oči, reci mi šta vidiš. Vidiš ludu ortakinju što ničeg se ne stidi. Šizofreničarka pobegla iz padinjaka. Top 10 ženskog repa mojih 10 nadimaka. Beno, hemen jarritzen dugu Tesla orduan eta pertsona honen inguruan, musikari berri honen inguruan, izar honen inguruan segituko dugu. Bueno, Anita Tolich, Esloveniako feministan arabera, pertsona oso inspiragarria da emakumentzako izan ere gizonezkoen mundu batetan urratzea lortu duelako, askotan gizonezko bat alako jarrera batekin baldin badago rapa jotzen, balako ba, diruzaletasuna gorkeria eta bar eta rimak eta droga munduan beti hor labanaren ahoan surfeatzen eta inoen iztero diez edo ematen du inoen iztero hortzez dela ba, askotan mirestu egiten da baino emakume bat hartzen bada ba, itz gogorrak entzun behar zen goitu eta pertsona honek Mimi Mercedesek erakusten du nola hori ez dela zertan ala izan behar behar esaten du askotan erabiltzen gaituzte emakumeak serbiar rap musikarien videoklipetan baina gutxitan agertzen dira aktitude edo jarrera ausart gogorrarekin emakumeak nik emakumeak animatu nahi ditut jarrera hau izan dezaten. Adibidez beste abesti baten esaten du ni ezkontzeko gogorregia naiz edo beste batetan ni naiz Belgradoko benetako buruzagia ez alkatea ez? Jarrera hori erakuste du eta bueno, ba, Anita Tolichen arabera emakume honen joerak gore aipatzekoak dira emakumeen ahalduntze edo boteretzearen inguruan. Berak ez esaten duen beste esaldi famatu bat da askotan ni bezalako pertsona gertzea nazioaren gain beratzat jotzen da. Inok ez du galdetzen agian nazioak bea jodulako hainbeste indekatu delako agertzen garelako ni bezalako pertsonak. Hau da, nire joera, nire jarrera ez da nik nahi dudalako baizik eta jaio nahi zen tokien. Bo, baita nire nahi dudalako, baina batez ere jaio nahi zen edo ni jaiotzea eman ninduen ingurua barrek. Sortu naute hola. Abestu ditzen da MMM, Mimi Making Money, Mimi dirua egiten. Kontuten izan behar dugu Money Maker, oda, diru egile edo diru irabazle esaldia berak tatuatuta daramala izan ere kontatu dugu lehen ere beste jarrera bat dela diruzaletasun hori edo luxuzaletasun hori askotari gustatzen zaio ba luxuzko kotxeak gidatzen edo luxuzko erropa eramaten bere beste lelo provokatibo bat da munduko antikapitalistok zuen itxura zuen luka zaindu ezazute. Berak esaten du bezala da, dirua egitea ez dago gaizki, deno da dugu diru gehiago guretzat, eta hori esaten duna hipokrita, hori ukatzen duna hipokrita hutsa da. Mimi Mercedes eta beta esaten du, peak esaten du duen bezala. Ni emakumeen aldeko borrokan banago ere, emakumeen alde egiten baduan ere, ni ez naiz feminista izan ere kapitalismoa erauzi berda lehena. Emakumeok kapitalismoa dagoen artean ez dugu aurrera egiterik izango. Beste esaldi bateta esaten du, dirurik gabekook, gizonezkoak zein emakumezkoak izan, berdin gaude. Abesti hori deitzen da, Bratzbo i Sestrinstbo, hau da, anaitasuna eta aizpatasuna. Izan ere, Jugoslaviako lelo tipikoa zen, Bratzbo i Edinstbo, anaitasuna eta batasuna, baina Bratzbo, anaitasuna. Kasunetan, emakumeak ekartzen ditu, baina aldi berean, pobre dolangile guztien batasuna, ere aldarrikatzen du, Bratzbo i Sestrinstbo, lelo parodiatu horren bidez. Berak bere burua esan bezala komunista bezala aldarrikatzen du, baino bere independentzia pertsonal maila ere oso goraipatua duen pertsona bada esaten du bea, nik kontsumitzen badut da nik aldudalako eta irabazin dudalako, oza, neska pobre bezala irabazin dudalako eta ez diot inori ere barkamenik eskatu behar. Berak esaten du bezala, lehen esan bezala, 78ko belaunaldi hori june eginda, eta ja ez da etorriko unibertsitatetik inor, esan ez nola bizi behar dugun, edo nola aktuatu behar dugun pobreok. Azkenengo, bo, berak esan dugu ez dela bere burua feministatzat ez da kala, bueno, badaude ikerketa batzuk horrela aldarrikatzen dutera, adibidez, Milica Ivic, Belgradeko tesi, oin doktoretza, oin gutxi atea duen arte derretako ikasle batek, esate du, ba, feminismo prosexu bezala, edo, definitzen du Mimi Mercedes. Milica Ivicen ikerketa artikulu bat, artikulu zientifikoa sarean dago, nahi baduzu irakurri. Hemen zuen Mimi Mercedes an Ibermateriality of Sex Work. Hor topatuko duzu sarean. Esan behar dago pertsona hau Fermin Muguruza bezalako euskal musikarien belarretara aldu dela. Eta bueno, ba, geroz eta ezagunagoa egiten ari da, eta ikusten den bezala ezkerko Belgradar hip-hopa oso goruz dihoa, Beogradski sindikat genuen lehen, orain, ba, emakume berri hau erratzen da, behak esaten duen bezala, antikapitalista eta antipatriarkala, batez ere, partizantzalea. Azkenengo, abesti antzungo dugu, Mira Markovic izenezkoa da, Mira Markovic zen Slobodan Milosevic Serbiar lehendakari, Jugoslaveko lehendakari oiaren emaztea, Markovic ikusten hoi izan da beti, bueno, Milosevicen atzeko boterea bezala, ba, emakumearen demonizazioa, Lady Macbeth bat izango baliz bezala, eta Milena Jankovicek, Mira Markovicen papera remindikatzen zutatu, hau da lehenengo alfa emakumea, hau da benetan haintzen zuna, hau da nik erremindikatzen dudan eredua, emakumez boteretsu eta emakume, ba, nola da, self-made woman emakume bat. Kontu ditzen behar da, Mira Markovic, oso politikari gaur egun errusen da horrebestatuta, oso politikari impopularra dela Serbian, beraz, ausardia, gure ipatu behar da neska honengan, alako abesti bat egiteko. Beraz, goazen Mira Markovic abestia entzutera. Mislim da se sam Mira Marković. Bombe i ratovi, ja sam Mira Marković. Ulice i parkovi, tu sam Mira Marković. Ki udarci i startovi, ja sam Mira Marković. Neće moći da me pobede, ako pokušaju neće pobeći od osvete. Neće moći da me ubiju, napravit ću stranje i zapalit ću Rusiju. Za mene vodu nožem u butinu, dok ti zoveš Muriju, ja šaljem poruku Putinu. Mnogi se upinju, al ne mogu da sustignu. Ja ne napuštam kuhinju, komandujem iz fotelje. Ja sam Mira Marković, predsjednica Gudroslavije. Ja sam Mira Marković, vladarka iz Senje. Da sam Mira Marković, primjer alfa ženke, kao Mira Marković. Nećeš rimama na mene, ko viljuškom na Rusiju. Samo se nasmijem, malo pripalim buksnicu. Cigani me vole kao esmu i usniju. Tvoj dečko je rekao da nije probao ukusniju. Ja ti gore ukus moći, cena je pokorena, tuže me za ratni zločin. Trenutno najbitnija žena u politici. Čudite se što dominira, šta ste vi mislili? Baina musikari hau, espero dugu lester, ba, onenen artean egon dadila. Agur musika lasaiago batekin agurtuko zaituztegu, Toma Zdravkovitzen tamburasi abestearekin. Svake noći lutam, zbog nje pijem stalno. Zbog nje svake noći lutam, zbog nje pijem stalno.